Którzy szukają polskich smaków, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Żegnamy reklamy. Minęła szósta, tu Polskie Radio, program trzeci, Krystian Hanke. Dzień dobry, to jest wtorek, 14 sierpnia, audycja poranna. Zaczynamy od serwisu. Justyna Mączka i Artur Wertowski. Nikt nie ucierpiał, a nie wybuchy trafiły na poligon. Za chwilę w serwisie trójki podsumujemy akcję wydobycia trzech bomb z dna Bałtyku. Za niesegregowanie śmieci trzeba będzie zapłacić dużo więcej niż teraz. Odpowiedni projekt przygotowuje Ministerstwo Środowiska. Coraz więcej zachorowań na nowotwory w Nowym Jorku. To skutki zburzenia wież World Trade Center. Saperzy na jednym z zachodniopomorskich poligonów zdetonowali trzy bomby z czasów II wojny światowej, które nurkowie wczoraj wyciągnęli z Bałtyku. A sama akcja była bardzo trudna. Przeprowadzono ją tuż przy plaży w Kołobrzegu. Trzeba było ewakuować ludzi. Ani wybuchy były w dobrym stanie, czyli były niebezpieczne, tłumaczy Jacek Kwiatkowski, rzecznik prasowy 8 Flotyli Obrony Wybrzeża. Był materiał wybuchowy, zapalniki były. Także niebezpieczne, tym bardziej gdyby je próbował rozbroić ktoś, kto tego nie umie, to mogłoby dojść do tragedii. Komandor podporucznik mówi także o innych utrudnieniach, z którymi musieli zmierzyć się nurkowie i saperzy. Te bomby były w jednym miejscu, także bardzo delikatnie trzeba było je pomiędzy siebie rozdzielić i wydobyć. Były dosyć ciężkie, bo z korpusem cała ważyła ponad 300 kg, także no ciężka fizyczna praca, oprócz tego, że praca niebezpieczna. Bombę w Bałtyku przy plaży w Kołobrzeskim Podczelu znalazł kilka dni temu policjant po służbie. Żeby je wydobyć, trzeba było poczekać, bo fale były zbyt duże. Platforma Obywatelska zapowiada złożenie wniosku do Najwyższej Izby Kontroli i o zbadanie zarządzania aukcją Pride of Poland oraz stadninami. Jan Grabiec z PO mówi, czego dokładnie żądają politycy jego partii. Oto by Najwyższa Izba Kontroli objęła kontrolą cały ten proces niszczenia polskiego dobra narodowego, jakim są stadniny koni arabskich, żeby ostatnie 2,5 roku aktywności ministra rolnictwa, prezesów Agencji Nieruchomości Rolnych i prezesów i dyrektorów poszczególnych stadnin, żeby został zbadany, żeby na podstawie tego raportu można było formułować wnioski do prokuratury i ukarać winnych. A podczas ostatniej aukcji koni arabskich w Janowie Podlaskim sprzedano 6 koni za łącznie ponad 500 000 euro. A rekord Pride of Poland padł w 2015 roku, kiedy klacz Pepite wylicytowano za 1 400 000 euro. W tym roku przychody ze sprzedaży koni przekroczyły 4 000 000 euro. Wyrzucanie śmieci bez ich segregowania może słono kosztować. Ministerstwo Środowiska przygotowuje projekt, który zakłada, że za zmieszane odpady trzeba będzie zapłacić aż 4 razy więcej. To ma zachęcić do walki o czyste środowisko, tłumaczy rzecznik Ministerstwa Środowiska Aleksander Brzuska. Osoby, które segregują odpady, płacą mniej niż te osoby, które nie segregują odpadów, ale ta różnica czasami nie jest tak duża. To w skali miesiąca w niektórych gminach to jest kilka złotych. Tutaj, jeżeli mamy 4 razy więcej, to już może się zapalić lampka. A jednak może warto segregować te odpady. Przykład, jeżeli ktoś płaci 10 zł za segregowane odpady, to 4 razy więcej, czyli 40 zł, może płacić za odpady niesegregowane. Segregowanie śmieci faktycznie nie idzie nam najlepiej, przyznaje Mariusz Gruda, dyrektor Zakładu Utylizacji Odpadów w Siedlcach, ale jego zdaniem wprowadzanie wyższych opłat to nie jest najlepszy sposób na poprawę sytuacji. To kwestia świadomości. Nie ma takiego trendu, takiej tendencji, żeby to jakby był nawyk taki, żeby każdy jakby w każdym domu czy w każdym mieszkaniu tą segregację przeprowadzał i żeby ona była efektywna i tak z korzyścią dla wszystkich. Na pewno łatwiej jest kontrolować firmę niż mieszkańca bloku wielorodzinnego. I mi się wydaje, że to bardziej powinniśmy kłaść nacisk na taką edukację ekologiczną. W 2016 roku w Polsce segregowanych było 28% odpadów. Do 2020 roku musi to być 50%. W przeciwnym razie Unia nałoży na nas kary. Ogromne ilości pyłów i chemikaliów ze zburzonych wież World Trade Center spowodowały falę zachorowań na raka. Mimo że od zamachów minęło 17 lat, w Nowym Jorku wzrasta umieralność na nowotwory. Jak podał dziennik New York Post, w tym roku zmarło już ponad 9,5 tysiąca osób. Małgorzata Kałuża. Z informacji nowojorskiego szpitala Mount Sinai, zajmującego się leczeniem poszkodowanych w zamachu, wynika, iż rośnie zachorowalność na raka tarczycy, płuc i mózgu. Chorują nie tylko ci, którzy brali udział w akcji ratunkowej i odgruzowywaniu ruin. Rośnie zachorowalność wśród mieszkańców okolicznych osiedli i pracowników biurowców znajdujących się w pobliżu. Ponad 15% chorych na raka mózgu to młodzi ludzie, którzy w chwili zamachu mieli po kilka lat. Dr Michael Krohn, odpowiedzialny za leczenie ofiar tragedii, twierdzi, iż służby medyczne nie miały wcześniej doświadczenia z tego typu zagrożeniami, a rosnąca liczba chorych przerosła ich przypuszczenia. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. Te informacje kończą serwis Trójki. Wiadomości w skrócie 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Uwaga, uwaga, związany z niżem front chłodny przemieszcza się z zachodu na wschód. Napłynie za nim chłodniejsze powietrze polarno-morskie. Dziś co prawda będzie generalnie to pogodnie, ale od zachodu może się zachmurzyć. Miejscami przelotnie popada deszcz. Możliwe burze także z gradem. Głównie w pasie od Małopolski przez Ziemię Świętokrzyską po Podlasie i Suwalszczyznę. Wiatr południowy i zachodni, słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu dość silny w porywach do 65 km na godzinę. Jeszcze bardziej porywisty w czasie burz. Ciśnienie w południe w Warszawie 995 hektopaskali. Będzie początkowo spadać, później będzie rosnąć. A jeśli chodzi o temperatury, no to wciąż tutaj utrzymują się takie na poziomie letnim, to znaczy gorące. 23 w Słupsku, 24 stopnie w Szczecinie i Olsztynie, 25 w Łodzi, w Katowicach i Poznaniu, 26 w Toruniu i we Wrocławiu. A to dopiero połowa stawki. 27 w Krakowie i Tarnowie, 28 w Suwałkach i Białymstoku, Warszawa, Kielce tu 29, a 30 pęknie w Lublinie i Rzeszowie. Jeszcze bardziej w stronę Bieszczad, czyli w Lesku, u podnóża tychże gór, 31 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, a gdybyśmy za taki nowy, duży telewizor mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? No, nie, no to byłoby super. Super, bo w Media Expert, na przykład za Smart TV Philips 4K Ultra HD zapłacisz teraz tylko 1849 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 165 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 165 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Oto najsłodsza wiadomość, jaką można otrzymać. Cukier biały. Teraz kosztuje grosze. Gdzie? W Biedronce oczywiście. Tylko 79 groszy za kilogram cukru białego przy zakupie innych produktów za minimum 79 zł. Tak, jedynie 79 groszy za opakowanie. Aż 60% taniej. Tylko do wtorku. Szczegóły, limity i wyłączenia w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie. Niskie ceny. W najbliższą niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. What? Tak, no i u jednych jest nieczemko, u innych jest czemko od rana, już Państwo piszą, ranek@polskieradio.pl. Bryza, no to nieczemko jest tak w Głogowie. Ale z kolei w Mielcu u pana Stefana ktoś założył automatycznie zapalone światło w korytarzu, że jak automatycznie sąsiad, właściwie nie sąsiad, tylko pan Stefan wychodzi, to automatycznie się przestrasza. A próbował pan tak przy ścianie się przepełznąć? Może to jest jakiś sposób. No tak z rana się przestraszyć to niekoniecznie. 14 minut po godzinie 6. Życzymy wszystkim miłego dnia. Niech taki będzie. W Warszawie słońce się już przebiło przez najpierw horyzont, potem chmury i świeci sobie pięknie. No a co my dziś? A to za chwilę wszystko opowiemy. Wszystko Państwu opowiemy. A na razie wszystko Państwu wyśpiewają. Oni, Red Hot Chili Peppers. Jeszcze przypomnę, że 71335 to jest nasz numer SMS. Też można pisać. No a redaktor Budzik w swoim żywiole przy słuchawce telefonu 2273 czeka. Can I get your hand to ride on? Just a piece of leg to fight on. What a night to fly my kite on. Do you wanna flash a light on? Take a look, it's on display for you. Coming down on out today. Did you meet your fortune teller? Get it off with no propeller. Do it up, it's on with Stella. What a way to finally smell her. Pick it up, it's not too strong. Minut po godzinie 6. Ja tak czułem, że sukcesy naszych lekkoatletów skłonią i skłaniają. Dzień dobry. No ja jak zwykle w swoim żywiole, to znaczy jestem ciągle zabiegany. Trzeciego kilometra. Pozdrawiam. Szczęścia Żyrardów, rówieśnik Trójki. Czuwaj. Czuwaj. A to zdaje się, że nawet na orientację. To inna dyscyplina jest w takim razie. Zapraszamy do Trójki. ale tak gdzieś w okolicach tego, o czym dziś będziemy mówić, bo my też wyjdziemy w teren i poszukamy znaków. Nie na niebie wcale, choć deszcz Perseidów zachwyca tych, którzy mają takie możliwości, a znaków, które oznaczają szlaki turystyczne. Zielony chyba najbezpieczniejszy i niebieski, a czerwony i czarny to już trudne szlaki. W zależności od tego, w jakim miejscu jesteśmy, będą to oznaczenia albo szlaków pieszych, albo szlaków rowerowych, albo konnych, albo ścieżek edukacyjnych. No i będzie okazja, żeby przypomnieć sobie podstawowe zasady, no bo skoro wakacje i skoro te wycieczki w góry, albo w ogóle na szlaki, bo przecież nizinne szlaki również są, to dobrze będzie sobie to wszystko poukładać na nowo, wszak szkołę skończyliśmy już dawno, dawno temu. No, przynajmniej większość z nas. Wszystko będzie tak, jak ma być, czyli po siódmej zjawi się dr Tomasz, który nie pozostawi złudzeń. Czy my znamy takie miejsce, gdzie moglibyśmy się przeprowadzić i funkcjonować tak normalnie jak tu? Nie, nie znamy. No i koniec, kropka. Ale może znajdzie się jakieś ale. Jak znam doktora, to coś tam jeszcze wymyśli. To po siódmej oczywiście, przed siódmą urywki z kalendarza jak zwykle. Tutaj nic się nie zmienia. No i po godzinie 8:30, a dokładniej to nawet przed dziewiątą, nasza redakcyjna koleżanka Gabi Dermetko właściwie zrobi krótki kurs. Krótkie szkolenie, takie dla tych, którzy jeszcze nie potrafią. Debiutantów, czyli... Wskakujesz na deskę, wiatr cię niesie, łapiesz ślisk i płyniesz. No i sprawa prosta. Redaktor Metz też przygotuje kolejne nagranie z płyty na stulecie ZX-u wydanej. Tak patrzę. Aha, czy ja Państwu mówiłem, że kolejki wróciły? Sprawdzanie listy obecności, jeżeli kogoś nie było na tak zwanym czeku, wylatywał z listy i my tylko jakby czuwamy nad tym, żeby no, był porządek, żeby nikt się, brzydko mówiąc, nie pozabijał, bo często są jakieś takie dziwne niedogadania, akcje, kto był pierwszy, nie kto pierwszy. A za czym kolejka ta stoi? Wszystko Państwu opowiemy. 20:30 po szóstej. Przyniesiesz do domu. Tak, no niektórzy zaczęli te lekkoatletyczne zmagania już od regeneracji. Nie, to w ogóle nie w tą stronę, drogi słuchaczu, to do pana Tomasza. To trzeba a potem dopiero i w ogóle. No dobrze, do kolejek wróćmy. Zapraszamy do trójki. Bo były zmorą czasów PRL. W kolejkach Polacy spędzali niemalże połowę życia. Trzeba było stać po meble, ścianki, pralki, lodówki, a nawet artykuły spożywcze. To może dziwne, ale w czasach dobrobytu kolejki wróciły. Historia zatoczyła trochę koło i znowu przypominają się obrazki z polskiej kroniki filmowej. Jesteśmy świadkami niecodziennej sytuacji. Ustawiły się dwie kolejki i nie wiemy, która z tych kolejek ma rację. Nastąpiła pewna kolizja z inną kolejką, która na skutek tego, że przyszły bardzo chodliwe meble, koszaliny, ustawiła się niezależnie od tej naszej zorganizowanej i po prostu twierdzi, że ma takie same prawa jak my. Kolejki są codziennie, to mogę powiedzieć z całą szczerością. Maciej Tkacz, menadżer polskiej sieci restauracji. Ale intensywność tej kolejki zmienia się od pory dnia. Nieraz nawet 20-30 osób potrafi stać w kolejce. Czy zima, czy lato, kolejka jest. Są słynne zdjęcia z kolejek. Przychodzą młodzi ludzie i im nie przeszkadza to, że muszą stać w kolejce. Oni wiedzą, że też wiedzą, po co stoją tak naprawdę. Starszym ludziom zdecydowanie przypominają się czasy, kiedy do sklepu zwyczajnego stało się w kolejce, żeby dostać kawałek mięsa czy jakiś inny produkt, gdzie na półkach nie było nic. Przepraszam pana, za czym ta kolejka? Do ostatniej paróweczki, proszę panią. Sprzedaż od poniedziałku, bodajże od godziny 19. czy 20 już się ludzie w kolejce ustawiali. Eliza Wojtyczka, menadżer sklepu z butami. Cały tydzień praktycznie stali 38 par. Dla osób, które stały i czekały cały tydzień, były tak zwane czeki robione, czyli sprawdzanie listy obecności. Jeżeli kogoś nie było na tak zwanym czeku, wylatywał z listy i na przykład osoba z listy rezerwowej, która również musiała stać, bo być obecna w każdym momencie, wskakiwała na listę i już miała zapewnione jakby możliwość kupna tych butów. Ci ludzie sami się organizują z tymi Ci czekami? Ci ludzie sami się organizują. My tylko jakby czuwamy na tym, żeby no, był porządek, żeby nikt się, brzydko mówiąc, nie pozabijał, bo często są jakieś takie dziwne niedogadania, akcje, kto był pierwszy, nie kto pierwszy. To w dużej mierze kwestia mody. Iwona Kubicz, agencja ProContent. I oczywiście dobrego działania marketingowego. Są na to sposoby. Wiele restauracji rozmawia na przykład z celebrytami, żeby oni się tam pokazywali w lokalach, przychodzili na obiady, bo za nimi przychodzi rzesza ludzi, którzy chcą zobaczyć te osoby na żywo. Czasami stosuje się tak zwane sztuczne kolejki, które są tworzone. Bez względu na to, czy mamy deszcz, czy upał, czy jakąkolwiek pogodę, tam rzeczywiście kłębią się tłumy. Jeżeli chodzi o organizację ze strony naszego sklepu, załatwiliśmy dla wszystkich osób oczekujących leżaki i koce. Także jakby coś tam z naszej strony było, żeby oni mogli normalnie usiąść, nie siedzieć na ziemi bezpośrednio. Ale też byli zaopatrzeni sami, bo mieli naprawdę duży sprzęt, taki tak zwany do kampowania. Jak to wyglądało w nocy? Zwalnialiśmy ich do domu, żeby mogli się ogarnąć. Kuba Hejduk, pracownik sklepu. Więc oni siedzieli tutaj sobie powiedzmy do 11, 12. My ich sprawdzaliśmy, mieliśmy listę, czekowaliśmy. Każdy się musiał odhaczyć. Ostatniego dnia jednak siedzieli już całą noc. Wszyscy się też kojarzymy, znamy, jak z kimś się siedzi tydzień pod sklepem, no to raczej już... Zawiązują się przyjaźnie? Tak, myślę, że tak. Tata poznał mamę w kolejce. Kiedyś tak było, dzisiaj, no proszę, też może się tak zdarzyć. A już mi się wydawało, że wszyscy z nosem w smartfonach i w zasadzie niczego się w kolejce mądrego dowiedzieć nie można, bo kiedyś kolejka była opiniotwórcza i no i nie wiadomo, czy się cieszyć, czy nie z powrotu. Kolejki po bilety dla kibiców i dla fanów muzyki dobrej. Oto jest cały czas. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere, architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along, and we don't look back. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone, someone, someone. George, George Ezra oczywiście. W audycji porannej już minęła 6:30. Jeśli mamy zsynchronizowane zegary, to u Państwa w domach również. Czas na skrót najnowszych informacji. Artur Wertowski. Amerykanie będą sprawdzać, czy potrzebna jest im w Polsce stała baza dla wojsk lądowych. Zapis w tej sprawie znalazł się w budżecie obronnym USA na 2019 rok, podpisanym przez prezydenta Donalda Trumpa. Raport ma być gotowy i przekazany Kongresowi do marca przyszłego roku. W dokumencie mają zostać przeanalizowane wszelkie aspekty stałej obecności wojsk USA w naszym kraju. Strategiczne, militarne, logistyczne i polityczne. W amerykańskim budżecie na obronność zapisano prawie 720 miliardów dolarów. To o 40 miliardów dolarów więcej niż w poprzednim roku. Zarzuty usłyszał mężczyzna, który po pijanemu potrącił w Brzezinach w Łódzkiem dwie dziewczynki bawiące się przy drodze. 44-latek odpowie za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości i ucieczkę. Mężczyzna potrącił 10- i 9-latkę. Starsza dziewczynka nie żyje, młodsza to jego córka, która trafiła do szpitala. 44-latek po potrąceniu dziewczynek zatrzymał się około 30 metrów dalej, wysiadł z samochodu i poszedł do domu. W momencie zatrzymania miał prawie 3 promile. Grozi mu do 12 lat więzienia. Dzisiaj dowiemy się, jak radziła sobie polska gospodarka w drugim kwartale tego roku. Główny Urząd Statystyczny pokaże tak zwany szybki szacunek dynamiki PKB. Eksperci spodziewają się, że wzrost będzie wyższy o ponad 5%, licząc rok do roku. W poprzednim kwartale wskaźnik był na poziomie 5,2%. GUS poda też dzisiaj dane o poziomie inflacji w lipcu, a poznamy je około 10. To był serwis Trójki. Chciałbym powiedzieć, że wciąż najpopularniejszy jest deszcz Perseidów, ale chyba nie, bo od zachodu ma się dziś zachmurzyć i może przelotnie popadać. Możliwe także burze z gradem, głównie na wschodzie kraju. A więc opadami zagrożona jest w zasadzie każda mała mieścina i wioska. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w czasie burz porywisty. Temperatura 23 stopnie w Trójmieście. Dziś 24 w Świnoujściu i Elblągu, 25 w Bielsku Białej, Zielonej Górze i Piotrkowie Trybunalskim. W Górze Jeleniej i Grudziądzu za to 26, w Krakowie 27, w Suwałkach 28, a w Warszawie 29 stopni. Chełm, Krosno 30, a w Przemyślu to nawet 31. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czujesz? Czuję. Też poczuj okazję. W drogeriach Hebe. Teraz wszystkie zapachy aż do 60% taniej. Tylko do 18 sierpnia w drogeriach Hebe. Sprawdź na hebe.pl. Hebe. Najlepszy wybór dla zdrowia i piękna. Zawsze w niskiej cenie. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Z tym deszczem Perseidów, w zasadzie i ze spełnianiem marzeń, kiedy się zobaczy taką spadającą gwiazdę umowną, to trochę bujda jest. Czekałem do pierwszej w nocy, żeby zobaczyć. Znalazłem, spadła jedna, pomyślałem marzenie, żeby się obudzić wypoczętym rano o czwartej i co? I nic, no. Zdarza się nie tylko w przenośni, ale i w rzeczywistości, że życie wędkarza jest mokre. Łowiłem ryby od samego świtu, nagle przed piątą zerwała się taka burza, taka ulewa, że zanim dopłynąłem do brzegu, 15 minut mi to zajęło, to 1/3 łódki była pod wodą i deszcz przestał padać. No i wyszło słońce, no szlak czeka by trafił. I tak zostać, czy jechać do domu? No ale byłem taki mokry, że musiałem wrócić do domu. I teraz proszę jakiegoś rock'n'rolla. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down. Now I can mash potatoes. I can do the twist. Tell me, baby. But do you like it like this? Tell me. Może bardziej twist, no ale to wszystko z jednej rodziny. 22 minuty pozostały do godziny 7. Czas na to, żeby zajrzeć do porannej prasy. I Łukasz Karusta, dzień dobry. Dzień dobry, są gazety dzisiaj i dzienniki i tygodniki. Mm-hmm, bo mimo, że to wtorek, to jutro nie wychodzą. To zaglądamy najpierw do dzienników. Rzeczpospolita na pierwszej stronie pisze: innowacje dają pracę. Sektor nowoczesnej gospodarki najszybciej zwiększa liczbę zatrudnionych. Także na pierwszej stronie kolej znów dostaje inwestycyjnej zadyszki. Przybywa przetargów, w których nie pojawia się żaden oferent. Tylko w pierwszym półroczu 2018 roku PKP Polskie Linie Kolejowe unieważniły z tego powodu postępowania warte 1,5 miliarda złotych. 1500 kilometrów to długość linii, na których trwają prace budowlane, a ta długość ma się w najbliższych latach zmieniać. Tu są specjalne wyliczenia tabelki, że tych inwestycji będzie zdecydowanie mniej. A na pierwszej stronie także temat: prezydent i rząd pojadą na prąd. Kancelaria prezydenta to kolejny urząd, który kupuje e-auta. Ekolodzy pytają, czy to konieczne, a pytają dlatego, że to kancelaria prezydenta nie jest jedynym urzędem w Polsce, który kupuje samochody na prąd. Dalej czytamy tak: największe kontrowersje wzbudza zakup 15 aut elektrycznych przez Lasy Państwowe. Urzędnicy zdecydowali się na BMW i3, czyli ten sam model, który posiada już kancelaria prezydenta. Nie da się nim wjechać do lasu, co krytykują ekolodzy. Czytałem recenzję tego modelu, z której wynikało, że można go sobie kupić, gdy ma się już jedno auto i za dużo o 200 tysięcy złotych na koncie. Pytanie, czy lasom państwowym bardziej nie przydałyby się samochody terenowe? Tak pyta Radosław Ślusarczyk z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot, a pisze o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Teraz Gazeta Wyborcza. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie pisze: turecki kryzys groźny dla Europy. Lira w zapaści. Inwestorzy nerwowo reagują na amerykańskie sankcje i autorytarne rządy Erdogana. Załamanie tureckiej waluty może być groźne dla krajów rynków wschodzących, w tym Polski. Turecki kryzys groźny dla Europy. A w Gazecie Wyborczej czytamy też, że Biedroń wchodzi do gry. Robert Biedroń nie będzie kandydował na drugą kadencję w Słupsku i jeszcze w tym roku ogłosi premierę swojego ogólnopolskiego projektu politycznego. I ten projekt ma już swoją nazwę. Nazywa się Kocham Polskę. Dalej czytamy: nasi rozmówcy przedstawiają dwie wersje startu nowej inicjatywy. Wczesna jesień albo czas po wyborach samorządowych, czyli końcówka roku, bo pierwszym sprawdzianem dla nowej siły mają być wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku. Biedroń wchodzi do krajowej gry. O tym pisze dzisiaj Gazeta Wyborcza, a dziennik Gazeta Prawna. Wojskowe tematy jako temat dnia. Polska Grupa Zbrojeniowa miała ponad 100 milionów straty. Teraz waży się jej los. Choć na działalności podstawowej Polska Grupa Zbrojeniowa zarobiła w ubiegłym roku ponad 200 milionów złotych, to w raporcie skonsolidowanym pokazała wynik na sporym minusie. Jej przyszłość jest niepewna. W ciągu roku zatrudnienie w centrali wzrosło o 50%. A także to, co czeka nas jutro. Wojsko Polskie się pochwali. Samoloty bojowe, czołgi, a także rekonstruktorzy na koniach. Już jutro z okazji Święta Wojska Polskiego w Warszawie będzie można obejrzeć wielką defiladę niepodległości. Ponad 1000 żołnierzy, 900 rekonstruktorów, ponad 200 najważniejszych wojskowych pojazdów i ponad 100 samolotów i śmigłowców. To wszystko jutro w Warszawie, także jest załączona mapka. To dla tych, którzy chcieliby oglądać, a także dla tych, którzy będą jechali do pracy. Możesz spojrzeć, bo to chyba ciebie dotyczy. To ważne, żeby wiedzieć, gdzie jutro będą utrudnienia i gdzie jutro będzie się działo, będzie można to wszystko pooglądać. To proszę, ja spojrzę i potem redaktora. Objadę, żeby sobie nie utrudniać. Żebyś nie spóźnił się do pracy. Otóż to. Gazeta Polska codziennie na pierwszej stronie: walka towarzysz Gawor z pamięcią o Smoleńsku. Urzędniczka stołecznego ratusza nie chciała inicjatyw upamiętniających tragedię z 10 kwietnia 2010 roku. To czytamy w Gazecie Polskiej codziennie, a czytamy także: papież Polak patronem kościoła w Rzymie. Za 3 lata we włoskiej stolicy zostaną otwarte drzwi pierwszego w tym mieście kościoła pod wezwaniem świętego Jana Pawła II. Diecezja rzymska już zapowiedziała, że ze względu na szczególną relację papieża Polaka z młodzieżą, świątynia powstanie w pobliżu publicznego uniwersytetu. Papież Polak patronem kościoła w Rzymie. O tym czytamy w Gazecie Polskiej codziennie. Ale ta mapka, drogi redaktorze, jest jakaś taka chyba niekompletna za bardzo, bo chyba niekompletna. Tak, bo Wisłostrada tutaj w zasadzie jest zaznaczona od mostu Śląsko-Dąbrowskiego trochę wcześniej, a barierki takie już tutaj przygotowane stoją na wysokości mostu Łazienkowskiego nawet wcześniej. Wygląda, że tu będzie zamknięte. No gdzieś muszą te pojazdy startować, musi być pit stop. To sobie redaktor znajdzie w internecie. Oczywiście, że sobie znajdę, żeby dotrzeć. Proszę bardzo. Jeszcze zaglądamy do Pulsu Biznesu. Puls Biznesu pisze: Dunkin Donuts pakuje manatki. Amerykańskim pączkom ponownie nie powiodło się w Polsce. Ze sprzedaży samych słodkości, jak na lokalne warunki dość drogich, sieć nie mogła się utrzymać, a na rynku kawiarnianym nie zdołało się przebić. Dlatego ostatecznie zamyka podwoje. Dunkin Donuts pakuje manatki i znika z Polski. O tym pisze Puls Biznesu. No i jeszcze te tygodniki wspomniane. Tygodnik Polityka. Temat numeru to: ile chłopa, ile pana w Polaku. Jak dawne wzorce i podziały wpływają na dzisiejsze postawy i zachowania. Lubimy odwoływać się do szlacheckiej przeszłości, choć większość Polaków ma chłopskie korzenie. Czy to się nadal przekłada na nasze relacje społeczne i zachowania? Tak pyta polityka, a w środku odpowiada. Mogę podpowiedzieć, że odpowiada tak. Zaglądamy do kolejnych tygodników. Jest jeszcze Gazeta Polska. Gazeta Polska pisze: Cenckiewicz ujawnia, SB zatrzymała marsz powstania warszawskiego. To temat z okładki. A w środku także ciekawy temat: strażnicy wiedzy lasu. Na temat ich wiedzy o leczeniu nieznanymi nam roślinami i ziołami można by napisać książkę. Prawda jest jednak taka, że wszyscy Indianie taką wiedzę posiadają. Że nie wszyscy Indianie taką wiedzę posiadają. Jedynie kilku z nich specjalnie się do swojej misji przygotowują w zaciszu lasu i swojej lepianki. Wymierający ostatniej szamani to problem coraz szerszych kręgów indiańskiej społeczności południa Wenezueli. Strażnicy wiedzy lasu, o tym czytamy w Gazecie Polskiej. I jeszcze Tygodnik Powszechny. Tygodnik Powszechny pisze między innymi o tym, że o alkoholiczkach. Alkoholiczki kobietom trudniej wyjść z nałogu, a w środku odpowiada dlaczego. Tak, no kiedyś o tym czytałem, rzeczywiście to lektura dzisiejszych tygodników nie jest łatwa i przyjemna do końca, ale być może wyciągniemy jakieś wnioski. To Łukasz Karusta, bardzo dziękuję. Dziękuję. Za 15 minut godzina 7:00. Jeszcze w sprawie kolejek, o których dziś od rana mówimy. Dziś kolejki to jest taki hit marketingowy, inspirowany często przez szefów tychże właśnie działów różnych firm, ale... Spędowano 10 lat temu w Stanach Zjednoczonych na Florydzie, takiej wielkiej restauracji i tam kolejki nawet do 3 godzin, by dostać stolik. Tylko, że tam mieliśmy 100 alligatorów malutkich, z jednym można było sobie zdjęcie, a innym można było nażywić w czasie tej kolejki w 3 godzin. Kupić też koszulkę, kupić inne pamiątki z takiego wydarzenia, jak bycie w takiej restauracji. I czekamy, ja w tej kolejce, aby doprowadzić do tego stolika i pyta się jeden Amerykanin, nie, where are you from? I'm from Poland, but summer in Alabama. Ja musiałem mu wytłumaczyć, że niestety Polska to nie jest jakieś miasto w Alabamie. No i mam nadzieję, że zrozumiał. No kiedyś kolejki przychodziły raczej jako konieczność i to ze wschodu bardziej. Dzisiaj jako moda i to z zachodu. No tak się porobiło, ale że można w trakcie stania w kolejce coś tam jeszcze załatwić, no to jest w ogóle pole do popisu. To jest w ogóle nowa ścieżka, nowa droga. Można coś kupić stojąc w kolejce. Oto. Jeśli myślisz o mnie czasem, ciepły obraz w sercu masz. Jeśli czujesz już inaczej, jeśli bronisz się przed sobą, a tak naprawdę jednak też. Pomyśl sobie o mnie czasem. Jeśli przyśnię się tej nocy, przyjdę tak, jakby nic. Czy tej nocy na Bartosiewicz. Jeszcze w sprawie kolejek pan Stefan przypomniał, że jest taka gra kolejka odwołująca się do tamtych czasów. To prawda, też grywam, ale pan Stefan pisze tak. Mam grę kolejka i wstyd się przyznać, ogrywa nas nastolatek. Coś w tym jest. Oni, one mają zmysł. Potrafią się odnaleźć. Za 10 siódma. Jak zwykle niezawodni. Za 7,5 minuty, godzina 7. Co tam, panie, w kalendarzu? Urywki z kalendarza. A to już od rana sprawdza Łukasz Błąd. Dzień dobry. Dzień dobry. Staram się przywitać państwa z werwą, z wigorem, bowiem obchodzimy w kraju pod dzisiejszą datą Dzień Energetyka. Życie, jak wiadomo, ma różne fazy, prądy i napięcia. Nie trzeba wiele, by gdzieś zaiskrzyło i spięcie gotowe. Czasem grzmotnie w stację trafo i całej dzielnicy da na wiele godzin argument o wyższości kosiarki spalinowej nad elektryczną. Na komórce zostaje 1% naładowania, bo wszystko zżarła latarka aparatu przy szukaniu świeczki. Znajomy po technikum doradza zdalnie, że trzeba włączyć wybitą różnicówkę, ale na pytanie, co to jest i gdzie tego szukać, odpowiada już tylko urwana melodyjka i ostatni spazm ekranu z komunikatem bye bye. Och, jak wtedy kocha się i pragnie energetyka. On wie, gdzie są włączniki do wyłączników, potrafi przerzucić fazę i odróżnia gwinty w żarówkach, a nawet te nowoczesne źródła światła bez gwintów. Każdy, kto porwał się na ekstrawagancję, odrzuciwszy nudę gwintu E27, wie, że dobranie właściwej żarówki w technologii LED-owej może pozbawić energii największego siłacza. Dlatego wielbmy polskich energetyków przez cały ten dzień z mocą wielu kilowatogodzin i z zerową rezystancją tudzież impedancją dla tego nagłego afektu. Dodajmy jeszcze, że 241 lat temu Duńczyk Hans Christian Ørsted odkrył elektromagnetyzm, co też warto uczcić choćby przytuleniem dowolnego kabla. Nie wiem, czy już z rozciągnięciem elektryki i montażem gniazdek, ale 14 sierpnia roku 1880 zakończyła się budowa katedry w Kolonii, rozpoczęta 632 lata wcześniej. Aż chciałoby się posłuchać tłumaczeń poszczególnych ekip, które miały obsuwy przy tej realizacji. Chyba najmniej oryginalnym powodem było to, że w połowie rusztowania wybuchła wojna 30-letnia, a Fritz Stolarz i Bastian od Szalunków przeszli do lutra. 167. urodziny obchodziłby dzisiaj Doc Holliday, amerykański hazardzista, rewolwerowiec, a przy okazji znakomity stomatolog. Ostatnie zdanie, które wypowiedział patrząc na swoje bose stopy, brzmiało: to jest zabawne. A z rzeczy poważniejszych, Bolesław Chrobry zdobył Kijów dokładniutko 1000 lat temu, głównie po to, by walnięciem miecza w złotą bramę wyprodukować insygnium koronacyjne zwane szczerbcem. Choć wspomniana brama jeszcze nie istniała, a miecz powstał dużo później, Chrobremu ta sztuka się udała, co pokazuje, jak wielki był to władca. Niech i państwo dokonują dziś niemożliwego dla dobra ludzkości. Tak jest, niech tak się stanie. Bardzo dziękuję. Łukasz Błądka, Bartkaczka pchnięta nożem za 4 minuty siódma. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia.